یک شاخ گل، برنامه شماره 262. به یاد محجوبی، هنرمند فقید گلها. رفتی ز چشم و در دل یاران نشسته ای، تنها چو شمع غم به شبستان نشسته ای. مستند عاشقان ز شراب ترانه‌ات، چون جام می به بزم حریفان نشسته ای. جان هنر به ناله گرم تو زنده است، آری چون نغمه‌ات به دل و جان نشسته ای. ای شمع بزم اهل هنر، ای شمع بزم اهل هنر، در عزای تو خلقی گریستند و تو خندان نشسته ای. رفتی ز چشم در دل یاران نشسته ای، تنها چو شمع غم به شبستان نشسته ای. مستند عاشقان، مستند عاشقان ز شراب ترانه‌ات، چون جام می به بزم حریفان نشسته ای گرم تو زنده است آری چون اقمت به دل و جان نشسته شمع بزم اهل هنر در عزای تو خلقی گریستند و تو خندان نشسته ای جنبش دریای زندگی چون موج در میانه طوفان نشستگی موج در میانه طوفان نشسته رفتیم و گرد هستی از کوی یار بردیم، داغ بلای دل را زین لاله‌زار بردی، بزم وصال دیده با داغ هجر رفتیم، از گلشنی چنین خوش این یادگار بردی، از بحر نیم جرعه و از بحر یک نظاره بس تهمت و ملامت زین روزگار بردی، با آستین پرگل رفتیم تا بر دوست، با آستین پرگل رفتیم تا بر دوست، وانجا به درد و حسرت دامان خار بردی. Zilla. بزمه بسار دیده با داغ هج رفتیم از گلشنی چنین خوش این یادگار بردیم از بحر نیم جرعه و از بحر یک نظاره بس تهمت و ملامت زین روزگار باردیم با آستین پرگل رفتی تا بر دوست وانجا به درد و حسرت دامان خود بردی نغمه مرغ چمن جان پرورم میده من از دل پروانه پر قصه دیوانه دیوانه پا تن در عاشقی پاینده ای تن در عاشقی پاینده ای تا محبت زنده باشد تا محبت زنده باشد زنده ای زنده باشم زنده ای شاخ گلی که نثار شد شماره 262 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و با شرکت آقایان عبادی، قوامی، بدیعی، شهیدی، گلپایگانی و پرویز یاحقی به یاد شادروان مرتضی محجوبی در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ، سگاه، اشعار به ترتیب از بهادر یگانه، فغانی شیرازی، رهی معیری، گوینده آذر پژوهش.